مسلمانوں کے لیے ریتلی زمین رہی اور پانی بھی پاس نہیں ہے. تو مسلمان جب رات کو سوئے تو بعض مسلمانوں کو بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو غسل کی حاجت ہو گئی. اب ایک تو یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ ریت ہے چلا نہیں جاتا, دوسرا پانی نہیں ہے, تیسرا غسل کی حاجت ہو گئی ہے. اب شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ دیکھو اگر تم سچے ہوتے, اگر تمہارا نبی سچا ہوتا تو پانی پر قبضہ تمہارا ہوتا اور چٹیل میدان جو تھا اس پر قبضہ تمہارا ہوتا. تم ریتلی زمین میں ہو, چل نہیں سکتے, پانی تمہارے پاس نہیں ہے, اب غسل کرنا ہے تو غسل کیسے کرو گے؟ ایک طرف تو تمہارے نبی نے کہا ہے کہ غسل کرنا فرض ہے. اب یہ مسئلہ بن گیا, بعض لوگوں کے دل میں یہ خیالات ہونے لگے, آنے لگے, جیسا کہ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے. آج بھی جب کہیں مسلمان کو کافر کے مقابلے میں شکست ہوتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے, دیکھو اگر ہم سچے ہوتے تو ہمیں شکست کیوں ہوتی؟ تو یہ اصل میں امتحانات ہوتے ہیں. اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ صرف یعنی فتوحات ہی تو نہیں, کبھی کبھی تکالیف بھی اٹھانی پڑتی ہیں. اللہ کی رحمت لینے کے لیے کبھی کبھی امتحانوں میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے, اور جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو یعنی امتحانات آتے ہیں. حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے, پوری زندگی امتحانوں میں گزری ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک اگر آپ ایک ایک دن ایک ایک مہینہ گنے تو امتحانوں میں گزرا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ یعنی سیرت مبارکہ کو دیکھ لیں, ہر دن نئی مصیبتیں لے کر آتا تھا, نئے ظلم و ستم لے کر آتا تھا. تو جب مسلمانوں کو وہاں ہوا تو ان پر جب نیند نے غلبہ کیا, اصل میں جنگ میں نیند جو ہوتی ہے, جو اونگ ہوتی ہے, یہ رب کی طرف سے رحمت ہوتی ہے, اور عبادت میں جو نیند اور اونگ ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. کہ جب آدمی کو زخم لگے, جب آدمی تکلیف میں ہو تو اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے ایک خاص رحمت مجاہدین پر ہوتی ہے, اور جب ان کو اونگ آتی ہے, جب نیند آتی ہے تو ساری کی ساری تکالیف جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں, سارے کے سارے زخموں کی تیسیں اور درد جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو فرمایا جب تمہیں نیند نے غلبہ کیا تم پر اور تمہارے دلوں میں جو شیطان نے وسوسے ڈالے تھے تو اب ہوا کیا؟ کہا کہ ہم نے تم پر پانی نازل کیا, اب بارش ہوئی, بارش کے ساتھ مسلمانوں کی جو ریت تھی وہ جم گئی, اور جہاں کافر تھے چٹیل میدان میں وہاں کیچڑ ہو گیا. اب وہ چلتے ہیں تو گرتے ہیں, مسلمان ریت پہ چلتے ہیں تو آسانی سے چلتے ہیں, اور پھر وہاں یعنی ریت میں انہوں نے جگہ کھود کر وہاں پانی کو اکٹھا کر لیا, مسلمانوں نے غسل بھی کیا, پینے کے لیے بھی صاف پانی اکٹھا ہو گیا. تو فرمایا کہ دیکھو تم پر میں نے آسمان سے پانی نازل کیا, کیوں؟ تاکہ تم غسل کر لو, تم پاک ہو جاؤ. وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور کر دے, وہ جو شیطان نے تمہارے دلوں میں ڈالا تھا کہ دیکھو اگر تم حق پر ہوتے تو پانی تمہارے قبضے میں ہوتا, تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو کس طریقے سے تم اپنے آپ کو حق پر کہتے ہو؟ کہا تمہارے دلوں سے ظاہر میں غسل کرو, اور دلوں سے اس شیطان کی وسوسے اور شیطان کی وہ جو خیالات ہیں ان کو نکال دو, کہ اللہ جل مجد الکریم جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے مہربانی فرمائی, والے یار بیتا اعلیٰ قلو بے کن, اور تمہارے دلوں کی دھارس بنانے کے لیے یہ میں نے کیا ہے. وہ جو تم نے سے شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے دل چھوڑ رہے تھے, جو ڈر رہے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہماری تعداد کم ہے, وہ تو چل پھر سکتے ہیں, ہمارے قدموں کے نیچے ریت ہے, ہم کیسے لڑیں گے, ہم کیسے آگے بڑھیں گے, ہم کیسے پیچھے ہٹیں گے؟ تو فرمایا جو تمہارے دلوں میں یہ چیزیں آ رہی تھی ان کو نکالنے کے لیے, دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. وہ یہ سب بے تابل اقدام ہے, اور اس لیے کہ تمہارے میں قدم جما دوں, قدم تو ویسے بھی جمے ہوئے ہیں لیکن ظاہری طور پر بھی تمہیں پتا چل جائے کہ اللہ جل مجد الکریم کی رحمتیں جو ہیں وہ ہمارے شامل حال ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. تو کہا یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا؟ اے مسلمانوں, تمہاری خوشی کے لیے, تمہارے دلوں کو قائم رکھنے کے لیے اور تمہیں ثابت قدم رکھنے کے لیے. اذ یو ہی, اے محبوب یاد کیجئے, یو ہی جب وہی کی ربوں کا تیرے رب نے, دیکھیے پھر وہی معاملہ کہ رب کیا فرشتوں کا رب نہیں ہے, تو رب نے وہی تو فرشتوں کو کر رہا ہے, تو یہ نہیں کہا کہ اے محبوب جب فرشتوں کے رب نے فرشتوں کو وحی کی, نہیں. اللہ کہتا ہے محبوب یاد کیجئے, جب تیرے رب نے, جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وحی کی, تو فرشتوں کو وحی کیا؟ علل ملائکہ تھے, فرشتوں کو وحی کی کیا؟ انی معکم, اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبت الذین آمنوا, ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیے. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کا مبارک طریقہ, دیکھیے کیسا الحمدللہ رب العالمین کہ فرشتوں کو وحی کر رہا ہے. اے فرشتوں, مومنوں کے دلوں میں تم ثابت قدمی ڈال دو. مومن اکیلے کیا کام ہے, لیکن اللہ جل مجد الکریم کا مبارک طریقہ ہے, مبارک کام ہے. فرمایا جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا تھا کہ فرشتوں مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو, مسلمانوں کو دلیری دو, ان کے دل میں القاع کرو, فتح تمہارے لیے ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اب رب سب کچھ خود کر سکتا ہے, لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی, فرشتوں تم کرو, کیونکہ جو فرشتے کریں گے تو فرشتوں پر بھی اللہ جل مجد الکریم اسی طریقے سے کرم نوازی کرے گا, مہربانی فرمائے گا. انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبت الذین آمنوا, تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو. سألقی فی قلوب الذین کفروا رعبا, ابھی ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب. ابھی دیکھو 1000 کا لشکر ہے, سارے کے پاس یعنی پورا اسلحہ ہے, ہر ایک کے پاس سواری ہے, تیروں کمان ہے, ہر ایک کے پاس تلوار ہے, لیکن مسلمانوں کا حال دیکھیے, چاند شمشیریں ہیں, چاند تیر ہیں, دو گھوڑے ہیں صرف, اور یعنی خالی ہاتھ آئے ہوئے ہیں, کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے, کسی نے پتھر پکڑا ہوا ہے, اور کم لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. تو کہا کہ ابھی ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے. ایک بھی مومن ہو تو کافروں کے دلوں میں اس کا روب ہوتا ہے, شرط یہ ہے کہ مومن ہو جائے. مومن ہو آدمی تو اس کا روب جو ہے اللہ جل مجد کریم کافروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے پانچ چیزیں وہ دی گئیں جو کسی نبی کو نہیں دی گئیں, مصر تو بس سبائے باد سبا کے ساتھ میری مدد کی گئی, اور مجھے روب دیا گیا, مسیر آتا یعنی سفر, ایک مہینے کے سفر. پیارے آقا ایک مہینے کے سفر پر ہوتے تھے, تو کافروں بےمانوں کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روب پڑ جاتا تھا. تو کہا ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے. فَأَدْرِبْ فَوْقَ الْأَنَاكِ, تو کافروں کی گردوں کے اوپر مارو. وَأَدْرِبْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, اور ان کے ایک ایک پور جوڑ پر ضرب لگاؤ. مسلمانوں گھبرانا نہیں ہے, وہ تمہارے آگے بھیڑوں کی طرح بھاگیں گے, اور چھوڑنا نہیں ہے. ان کے گردوں کو کاٹو, ان کے گردوں پر تم یعنی حملہ کرو اور گردوں کے اوپر مارو, اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضرب لگاؤ. وہی لوگ جو کل تک تو مکہ معظمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے, کافر کہتے تھے جب مکہ سے نکلے تو کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہیں کون؟ وہی نا جب ہم اونچا بولتے تھے تو وہ کانپنے لگا کرتے تھے, وہی نا جو ہمارے حکم کے آگے سارا سارا دن سارے تسلیم خم کر کے کھڑا رہتے تھے, وہی ہمارے غلام ہے نا زیادہ تر محمد عربی کے ساتھ. تو جب معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ کہتے تھے مکے کے بھگوڑے ہیں, یہ ہم سے ڈر کر بھاگے ہوئے ہیں, تو جب ہم ان کے سامنے جائیں گے تو ہمارے غلام جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, نبی اکرم کو اکیلے چھوڑ دیں گے, اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کر دیں گے, کر لیں گے یا شہید کر دیں گے. ان کو کیا پتا تھا کہ ان غلاموں کو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے صدقے, عشق کے صدقے پہاڑوں سے بھی زیادہ ثبات دے دیا ہے. ان کے دلوں کو الحمدللہ رب العالمین اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ اگر پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلانے کا عزم کر لیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے. یعنی وہ تو اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ خدا بندہ یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، وہ تو وہ ہے اب جن کو تم غلام سمجھتے ہو، جن کو تم ڈرپوک سمجھتے ہو، جن کو تم مکے کے بھگوڑے سمجھتے ہو، اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں گھر کر چکی ہے. اب ان آقا کریم کی محبت کے صدقے اللہ جل مجد الکریم نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ ایک ایک مسلمان سو سو کافر پر بھاری ہے. وہی غلام جو تھے، وہ جو کبھی جھکا کرتے تھے، جو کبھی ڈرا کرتے تھے، جو کبھی کانپا کرتے تھے، وہی آج غلام جو تھے وہ انہی کافروں کو ڈھونڈ رہے تھے. کہ حضرت بلال کو کسی نے دیکھا کہ اے بلال کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا میں امیہ بن خلف کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ جو مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا. عمار بن یاسر تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں ابو جہل کو آج ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اس نے میرے والدین کو شہید کر دیا تھا. تو آج وہی کل تک جو غلام تھے آج انہی ظالموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو قتل کر رہے ہیں اور ایک ایک کو سزا دے رہے ہیں. آج ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے. وہی جس کے دل میں خوف خدا بندی آ جاتا ہے پھر وہ دنیا کی چیزوں سے نہیں ڈرتا، پھر وہ دنیا کے دشمنوں سے نہیں ڈرتا. ہم نے چونکہ خوف خدا بندی نکال دیا، آج ہم دنیا کے ایک ایک کافر تو کیا ایک ایک چھوٹے چھوٹے جانور سے بھی ڈر رہے ہیں. تو کہا ان کے دلوں میں تو ہم تمہارا روب ڈال دیں گے. ذالک بانہم کیوں روب ڈال دیں گے؟ شاق اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو یعنی کی اختلاف کیا ہے اور ان کو تکلیف دی ہے. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، کہا ومن یشاقق اللہ ورسولہ، تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ کا عذاب تو بڑا سخت ہے. معلوم ہوا جو شخص بھی اللہ رسول کی مخالفت کرے، کافر تو ہیں ہی اللہ رسول کے مخالف، وہ آدمی جو نام نہاد کلمہ پڑھ کے زندگی اپنی مرضی سے گزارے، وہ آدمی جو نام نہاد کلمہ پڑھ کے سارے طور طریقے اپنی مرضی سے گزارے اور اللہ کے رسول کو کبھی اتنا گوارا بھی نہ کرے کہ میں قرآن سے پوچھ لوں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پوچھ لوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کیسے کروں، اس کا کیا طریقہ ہے، میرے آقا نے بھی تو کیا تھا نا. دیکھیے کبھی ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جو اپنے بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے وہ احادیث ڈھونڈتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تھی، اس وقت میرے آقا کریم نے کیا کیا تھا. یا کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے تو کتنے آدمی ہیں جو ہم میں سے قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کے گھر میں اولاد ہوئی تھی تو آپ نے رب کا کیسے شکر ادا کیا تھا. ہم کھانا کھاتے ہیں تو کتنے آدمی ہیں جو کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول کا حکم کیسے ہے. تو میں تو کہا کرتا ہوں اس انسان کا، مسلمان کی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک سانس، یہ سب عبادت ہے. حقیقت اتنا ہے کہ کام کرنے سے پہلے دیکھ لے میرے آقا نے کیسے کیا تھا، کھانا کھانا تو ہے یہ سوچ لے میرے آقا نے کیسے کھایا تھا، اور کھانا کھایا تھا اتنا ہی سوچ لے میرے آقا نے کھانا کھایا تھا، اب کھانا کھانا بھی عبادت ہو گیا. میرے آقا سوئے تھے اب سونا بھی عبادت ہو گیا. میرے آقا چلے تھے اب چلنا بھی عبادت ہو گیا. تو کہا جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا ہی سخت ہے. ذالکم فذوقوہ، یہ چکھو دنیا میں ذلت چکھو. دنیا میں کافروں آج بدر کے میدان میں ذلت چکھو، بڑے بڑے کافروں کی موت کو دیکھو اور بڑے بڑے کافروں کو قید ہونا اور زخمی ہونا دیکھو. یہ تو ہے دنیا کی سزا. آج کل تک جو تمہارے غلام تھے آج تمہاری گردنوں پر سوار ہیں، آج تمہیں قتل کر رہے ہیں، آج تمہیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں. جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، سارے کے سارے آج جو تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ یعنی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کہا دنیا کی ذلت تو آج چکھ لو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور اس کے ساتھ یہ کہ کافروں کو آگ کا عذاب بھی ہے. یہ تو دنیا کا عذاب ہے نا، ابھی آخرت کا عذاب پتا چلے گا، ابھی تمہیں لوگوں کو سمجھ آئے گی جب تم آخرت میں جاؤ گے. یہاں بھی ذلیل و خوار ہوگے، آخرت میں اس سے بڑا عذاب ہوگا، یہاں قتل ہو گئے، یہاں قید ہو گئے، یہاں ذلیل و خوار ہو گئے، اب جب مریں گے، جب قبر میں جائیں گے قبر کا عذاب، جب حشر میں اٹھیں گے حشر کا عذاب، اور جب وہ صراط سے گزریں گے اس کا عذاب، اور جب جہنم میں گریں گے اس کا عذاب۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو یہاں کا عذاب ہے نا، یہ ذلت تو دنیا کی ہے، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ یعنی سخت ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تو کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو، زحفن، جب کوئی کافروں کا ایمان لام لشکر تمہارے سامنے آ جائے، فلا تولوہم الادبارا، تو انہیں پیٹ نہ دو، خبردار کافر کے سامنے سے بھاگنا نہیں، شہادت لے لو، بہادری کے ساتھ موت کو گلے لگا لو، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی خوش ہو جائے گا، لیکن کافروں کے سامنے سے بزدلی دکھاتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگنا نہیں، پیٹھ نہیں دکھانا۔ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ، اور جو اس دن پیٹھ دکھائے، جو شکست کھا کر بھاگے، جو بزدلی دکھا کر بھاگے، اِلَّا مُتَحَرِّفًا، ہاں یہ ہے کہ مگر مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، یعنی ایک ہنر کرتے ہوئے اس طریقے سے پھرے کہ جنگ کا، یعنی ایک ہنر ہے کہ یہاں سے پیچھے ہو کر ادھر سے میں حملہ کروں گا، ہاں جو اس طریقے سے تیر دکھائے اس کے لیے وہ برا نہیں، اور متحیزن الی فئت، یا اپنی جماعت کو ملنے کے لیے پیچھے ہٹے، آدمی اکیلا رہ گیا ہے، دوسرا مسلمانوں کا لشکر دوسری طرف ہے، تو آدمی ان سے پیٹ دکھا کر بھاگتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ ملنے کے لیے، تو کہا وہ برا نہیں ہے۔ ہاں جو شکست کھا کر، جو بزدلی دکھا کر بھاگتا ہے، فرمایا فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب میں پلٹا، وما باہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، کتنی ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں، جب کبھی لشکر کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے، جب کبھی کافروں کے سامنے تم چلے جاؤ، تو خبردار پیٹھ نہیں دکھانا، شکست کھا کے بھاگنا نہیں ہے، وہاں بزدلی نہیں دکھانا۔ جو مسلمان میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر بھاگتا ہے، جو مسلمان پیٹھ دکھاتا ہے، کہا وہ اللہ کے غضب میں آتا ہے، اور اس کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ اب یہ کوئی بھی ہو، سوائے جنگی ہنر کی وجہ سے، جنگی چال کی وجہ سے، یا اپنی فوج کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی بھاگتا ہے، تو کہا وہ سراسر اللہ کے غضب میں، ناراضگی میں، غصے میں آتا ہے، اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ ہوا یہ کہ جنگ جسر جب ہو رہی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب مدد مانگی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے کچھ مدد مانگی، بھیجی حضرت مسنہ بن حارثہ کے لیے، اور ان میں سے حضرت عروہ بن مسعود السخفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا۔ اب جب حضرت عروہ بن مسعود السخفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تو حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا یعنی لیڈر مان لیا، سپہ سالار مان لیا۔ ایرانیوں نے کہا کہ مسلمانوں، تم ہماری طرف آتے ہو دریا عبور کر کے، یا ہم تمہاری طرف آئیں؟ تو حضرت سینا عروہ بن مسعود السخفی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جاتے ہیں۔ حضرت سینا مسنہ بن حارثہ نے عرض کی کہ حضرت، یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، یہ وعدے کا پاس نہیں کرتے، چونکہ وہاں جگہ کم ہے، آپ ان کو کہیے کہ دریا کے اس طرف آ جائیں۔ تو حضرت عروہ بن مسعود السخفی نے کہا، کیا ہم ان سے موت سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ نہیں، ہم دریا پار کر کے جائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے جب دریا عبور کرنے لگے، آدھی فوج ابھی دریا کے پار گئی تھی، آدھی فوج ابھی پیچھے تھی، آدھی فوج ابھی یعنی پل کے اوپر تھی، تو کافروں نے حملہ کر دیا، ایرانیوں نے حملہ کر دیا۔ اب جو آگے مسلمان ہیں وہ تھوڑے ہیں، وہ پیچھے کو بڑھ رہے ہیں، جو پیچھے مسلمان ہیں وہ جذبہ جہاد سے نعرے مارتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا معاملہ یوں ہو گیا کہ اگلے پیچھے، پچھلے آگے، وہ پل کے اوپر اتنا یعنی بوجھ پڑا۔ اب کسی نوجوان نے دیکھا کہ پل کی وجہ سے مسلمان پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس نے پل کے رسے کاٹ دیے۔ جو مسلمان پل کے اوپر تھے وہ دریا میں گر گئے، جو پیچھے تھے وہ پیچھے رہ گئے، اب آگے تھوڑے سے مسلمان ہیں اور لاکھوں کے لحاظ سے آگے جو ہیں وہ کافر ہیں، آپس پرست مجوسی ہیں یعنی ایرانی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں بیچاروں کو یعنی ایسا ہو گیا جیسے چکی کے دو پڑوں میں آدمی پستا ہے، لاکھوں کے آدمی اور یہ چند آدمی، چند سینکڑے آدمی جنگ کر رہے ہیں، تو کچھ نے دریا میں چھلانگے لگا دی، کچھ پار لگ گئے، کچھ یعنی بہ گئے، اور کچھ مسلمان جو تھے انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ حضرت سینہ عروہ بن مسعود صفی رضی اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ بھائی مسلمانوں پر بہت بھارا برتا گیا ہے اور اپنی وہ احساس ہوا کہ میں نے ان کی بات ماننی نہیں اور آگے بڑھ گیا، تو کہا اپنے سپاہ سالار کی یعنی اطاعت کرو۔ اب حضرت عروہ بن مسعود صفی رضی اللہ تعالی نے آگے بڑھے، اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور دیکھا چونکہ ارانیوں کے پاس تھے ہاتھی، مسلمانوں کے گھوڑوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اب وہ گھوڑے جو تھے وہ ہاتھی کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے، تو آپ نے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جو تمہارا سپاہ سالار کرتا ہے تم بھی وہی کرو۔ آگے بڑھے اور جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کی سونڈ پہ جا کے اس کی سونڈ کو مستق سے کاٹ دیا۔ اب جب اس کی سونڈ کاٹی تو وہ یعنی چیخ مار کے اس نے دونوں پاؤں اوپر اٹھائے، لیکن جب وہ دونوں پاؤں نیچے گرے تو ان کے پاؤں کے نیچے حضرت عروہ بن مسعود صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور شہید ہو گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سپاہ سالار شہید ہو گئے ہیں، بہت ساری فوج پیچھے ہے، بہت ساری فوج جو ہے وہ دریا میں بہ گئی ہے، تو حضرت سینہ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نے یعنی پکڑ لیا جھنڈا اور مسلمانوں کو آواز دی کہ مسلمانوں خودکشی کرنا حرام ہے، ہم اتنی دیر تک کافر کو روکتے ہیں، تم اتنی دیر تک یعنی جو پل ہے اس کی مرمت کرو۔ کچھ مسلمان پل کی مرمت کرنے کے لیے لگ گئے، کچھ مسلمان لڑنے کے لیے لگ گئے اور باضابطہ پسپا ہونے کے لیے ہونے شروع ہو گئے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ آخر میں جب جو مسلمان آئے تھے زخمی حالت میں، صرف 12 شخص تھے جو لاکھوں کا مقابلہ کرتے کرتے پل تک آئے تھے، اور جب پل کو پار کیا تو پل کے رسے کاٹ دیے۔ اب بہت سارے لوگ تھے کہ جو اس حالت کو دیکھ کر یعنی بزدلی دکھا کر بھاگ گئے، ان میں سے ایک حضرت معاذ قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ماہ رمضان میں مدینہ طیبہ میں تراویاں پڑھایا کرتے تھے، بہت خوبصورت آواز تھی، بہت پیارے قاری تھے اور ان کی آواز اتنی پیاری تھی کہ آدمی دل کرتا تھا سنتا ہی رہے، وہ بھی جنگ میں شامل تھے۔ اب جب وہ بھاگ کر مدینہ طیبہ میں آئے تو اب وہ لوگوں سے چھپ رہے ہیں، پردہ کرتے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے، روتے رہتے ہیں کہ اللہ جل مجد الکریم نے تو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شکست کھا کر بھاگے اور تیر دکھا کر کافروں کو میدان سے نکلے وہ اللہ کے غضب میں آتا ہے اور اس کے لیے جہنم کی سزا ہے، تو اب وہ گھر سے باہر نہ نکلتے روتے۔ ایک روز وہ کہیں رفع حاجت کے لیے جا رہے تھے کہ حضرت سینہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور کہا معاذ آؤ، کتنے دن ہو گئے آپ نے ہمیں قرآن نہیں سنایا۔ حضرت معاذ قاری رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے اسی آیت کریمہ پر آ گئے۔ جب یہ پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئۃ فقد باء بغضب من اللہ وما واہم جہنم وبئس المصیر۔ یہاں پہنچے تو حضرت سینہ معاذ قاری رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئیں، آپ زارو قطار رونے لگے، کہا کہ دیکھو میں تو واقعتاً پیٹھ دکھا کر بھاگا ہوں اور رب کہتا ہے جو بزدلی سے پیٹھ دکھا کر بھاگتا ہے اس کے لیے جہنم ہے، وہ رب کے غضب میں آ گیا۔ رونے لگے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، بازو سے پکڑ کر اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور بھینچ کر کہا معاذ گھبراؤ نہیں، تم بھاگ کر کسی غیر کے پاس نہیں آئے، تم میرے پاس آئے ہو، جاؤ آج کے بعد رونا نہیں، غم نہیں کرنا، میں قیامت کے روز تمہارا ذمہ لیتا ہوں، میں اللہ جل مجد الکریم سے عرض کروں گا کہ اللہ یہ بھاگ کر غیر کے پاس نہیں گیا تھا، تیرے محبوب کے غلام کے پاس آیا تھا۔ ذرا غور و فکر کیجئے، ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گناہ گارو قیامت کے روز اللہ کے نبی بھی تمہارا یعنی تمہاری شفاعت نہیں کریں گے، قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہاں تو محبوب کے غلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے روز جو ہے وہ تمہارا یعنی شافع بن جاؤں گا، میں قیامت کے روز تمہاری مدد کروں گا اور میں اللہ کے حضور عرض کر دوں گا۔ جب اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ گناہگاروں کو یوں سینے سے لگاتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا، کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا وہ گناہگاروں کو یعنی بھول جائیں گے؟ ہم بھی بھاگ کر کہاں جاتے ہیں، ہم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، ہم تو جب بھی گناہ کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ہی مانگتے ہیں نا، ہمارا اور ہے بھی کون؟ لوگ کہتے ہیں نبی کی پناہ نہ مانگو، لوگ کہتے ہیں نبی سے مدد نہ مانگو، نبی کے پاس نہ جاؤ، یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کہہ رہے ہیں، عمر فاروق کہہ رہے ہیں معاذ تم غیر کے پاس نہیں گئے، تم میرے پاس آئے ہو، آج کے بعد رونا نہیں، میں تمہارا کفیل بن گیا ہوں، قیامت کے روز میں اللہ کے حضور تمہاری شفاعت کروں گا، میں سفارش کروں گا اور میں عرض کروں گا باری تعالیٰ یہ بھاگ کر کافروں سے ڈر کر بھاگا تو تھا لیکن کسی غیر کے پاس نہیں گیا تھا، تیرے غلام تیرے محبوب کے غلام کے پاس آیا تھا۔ انہی جنگوں کا واقعہ ہے کہ جب جنگ قادسیہ ہو رہی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس وقت بیمار تھے، ان کو پھوڑے نکلے ہوئے تھے، وہ ایک مکان کی چھت کے اوپر یعنی بستر لگا کر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں کہ الٹے لیٹ بھی نہیں سکتے، اور اوپر سے پرچی پھینکتے ہیں مسلمانوں کو، مسلمان آگے پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہ سرار تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی ابو مہجن شاعر نے شراب پی لیا ہے، آپ نے اس کو قید کر دیا، زنجیریں پہنا کر ہتکڑی لگا کر جس مکان کے اوپر آپ خود لیٹے ہوئے تھے اسی مکان کے نیچے ان کو بند کر دیا، اب یعنی وہ سریوں سے وہ یعنی کھڑکیوں سے ابو مہجن دیکھ رہا ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے، کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی غازی ہو رہا ہے، تو وہ شعر پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے ابو مہجن تو کتنا ظالم ہے، لوگ تو آج جنت کی خریداری کر رہے ہیں، لوگوں نے تو آج بڑا سستا سودا لے لیا ہے، لوگوں نے تو اللہ رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یعنی رضا لے لی ہے اور تو شراب پی کر یہاں قید ہوا ہے، آج کے بعد تیرے سامنے اگر دریت کوئی غازی کا لقب پائے گا، کوئی شہید ہو جائے گا، کوئی اللہ رسول کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ رسول اس کو اپنی عزت اور اپنی یعنی رضا کا حلہ پہنائے گا، تجھ سے یہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ اسی وقت حضرت سینا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ نیچے اتر رہی تھی تو دیکھا کہ ابو مہجن شاعر اسی کمرے میں یہ شعر پڑھ رہا ہے، تو گئی، کہا ابو مہجن جاؤ لڑنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں لڑنا چاہتا ہوں۔ کہا دیکھو شریعت کی حدیں ہیں، تم نے شراب پیا تھا، تمہیں قید کر دیا گیا، تمہیں سزا ملے گی، لیکن میں نے تمہارے یہ یعنی سنے ہیں اشعار، جاؤ میں تجھے سعد بن ابی وقاص کا یعنی اسلحہ دیتی ہوں اور میں تجھے انہی کا گھوڑا دیتی ہوں، جاؤ جا کر جنگ کرو۔ حضرت ابو مہجن جب نکلے تو یعنی تلوار حضرت سعد بن ابی وقاص کی، گھوڑا ابلق حضرت سعد بن ابی وقاص کا، پورے کا پورا یعنی اسلحہ جو تھا وہ سعد بن ابی وقاص کا، لڑ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چھت کے اوپر بیٹھے کہہ رہے ہیں اگر ابو مہجن میری قید میں نہ ہوتا، اگر میں اپنے ہاتھوں سے اس کو اپنے مکان کے نیچے قید کر کے نہ آتا تو میں کہتا تلوار میری ہے، گھوڑا میرا ہے، سوار ابو مہجن ہے، لیکن ابو مہجن تو میری قید میں ہے، وہ کیسے لڑ سکتا ہے؟ ابو مہجن لڑتے لڑتے جب یعنی شرابور ہو گیا پسینے سے، شام ہوئی، واپس آئے، جنگ بند ہوئی تو ابو مہجن آ کر اسی کمرے میں اپنے یعنی دوبارہ بیڑیاں پہن رہے ہیں، وہ اسلحہ اتار کر رکھ دیا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے اترے اور دیکھا کہ میرا گھوڑا تو خون میں لگ پاتا ہے اور پسینے سے شرابور ہے، تلوار جو ہے وہ خون سے بھری ہوئی ہے اور ابو مہجن جو ہے اس کو پسینہ آیا ہوا ہے اور وہ لڑ لڑ کے تھک چکا ہے، تو وہ پھر دوبارہ بیڑیاں پہن رہا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے ابو مہجن اتار دو ساری بھیڑیاں اور جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا، تم اپنا حق ادا کر چکے. تو کہا حضرت ابو مہجن نے کہ اے اصحاب نبی کا، اے ہمارے سپہ سالار، آپ جانتے ہیں میں نے شراب پی ہے، جب تک مجھے سزا نہیں ملے گی کیسے میں یعنی بری ہو سکتا ہوں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، میں جانتا ہوں تو نے شراب پی ہے، میں جانتا ہوں تو گناہ گار ہے، لیکن جاؤ، اگر قیامت کے روز تم سے یہ سوال ہوگا تو میں تورا کفیل بن جاؤں گا، میں تمہاری طرف سے رب کو جواب دوں گا کہ اے باری تعالیٰ، اس نے اپنے شراب پینے کا خمیازہ بھگت لیا اور اس نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، تو دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ کفیل بن رہے ہیں، اب سزا نہیں دی ان کو، سزا کو یعنی ان کی سزا کو انعام میں تبدیل کیا جا رہا ہے، تو یہ کس کی شانیں ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ نہیں دیتے، یہاں تو آقا کے غلام جو ہیں وہ سزاؤں کو یعنی آزاد کو انعام میں تبدیل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تمہارا یعنی کفیل بن جاؤں گا. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنی یعنی وہ بیٹی کو بھی کہہ دیا تھا، فاطمہ عمل کر لینا ورنہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. کیسا عجیب در سے درس آج دیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ سمجھا جا رہا ہے کہ اپنے اہل بیت کے بھی کام نہیں آئیں گے، ہم جیسے گناہ گاروں کے کہاں کام آئیں گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو غلام کام آ رہے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جو غلام ہیں وہ فائدے دے رہے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے فائدے ہوں گے؟ تو جب یعنی ثابت ہوا کہ جو بھاگ کر میرے آقا کی بارگاہ میں چلا جائے گناہ کر کے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم، کہا محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جب یہ گناہ کر لیں، جب یہ زیادتی کر لیں اپنے ساتھ، تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں اور مجھ سے آ کر بخشش طلب کریں اور میرا رسول بھی کہہ دے کہ باری تعالیٰ ان کو معاف کر دو، تو پھر تو اللہ کو بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحیم و کریم پائیں گے. تو شرط یہ ہے گناہ کرنے کے بعد آدمی اکڑ نہ جائے، سیدھا آقا کریم کی بارگاہ میں جائے، وہاں تک نہیں جا سکتا تو آقا کو یعنی بلا لے، میرے آقا تو تشریف لاتے ہیں نا، میرے آقا تو پہنچتے ہیں نا، میرے آقا تو گناہ گاروں کی مدد کے لیے ہما وقت تیار ہے نا. تو کہا کہ جو بھاگ کر آقا کے غلاموں کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ کبھی بھی اس کو یعنی ایسا نہیں بے نیلو بے مرام نہیں چھوڑتے، وہ مدد کرتے ہیں. فلان تک تو لو ہوں تو تم نے انہیں قتل نہ کیا. دیکھیے کتنی ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین میرے آقا کے غلاموں کی شانیں ذرا دیکھتے جائیے کہ کافروں کو مسلمانوں نے قتل کیا، کچھ کو فرشتوں نے قتل کیا، اب بعد میں کوئی کہہ رہا ہے میں نے اتنے قتل کیے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے اتنے قتل کیے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما، اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما، فلم تقتلوہم، لوگوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. اب ذرا غور و فکر کیجئے میرے بھائی، کیا اللہ نے کہا قتل ہو جو وہ قتل ہو گئے؟ کیا اللہ نے تلوار پکڑی تھی؟ نہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، یہ محبوب کے غلاموں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے تھے، لیکن غلاموں کا فعل اللہ اپنی طرح یعنی منسوب کر رہا ہے، تم نے نہیں کیا میں نے کیا. اللہ اکبر، ارے دیکھیے نبی کے کام کو رب اپنی طرح منسوب کرے تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، رب تو میرے محبوب کے غلاموں کے کام کو اپنی طرح منسوب کر رہا ہے. اے میرے نبی کے غلاموں، انہوں نے اور تم نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا، تو اب اللہ نے قتل کیا ہے تو پھر اللہ کو غنیمت ملنی چاہیے تھی، مالک غنیمت ان کو کیوں ملا؟ کہا طاقت میں نے دی ہے، انعام بھی تجھے میں دے رہا ہوں، قتل میں نے کیا، ہاتھ تمہارے تھے، طاقت میری تھی. میرے آقا کے غلام تو وہ ہے نا کہ میدان جنگ میں کسی گھوڑے پر سوار ہو جائیں تو اللہ جل مجد الکریم ان گھوڑوں کے سموں کی قسمیں یاد کرتا ہے، ان گھوڑوں کے سموں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ جو سم لگ کے چنگاریاں نکلتی ہیں، میرا رب ان کی قسمیں یاد کرتا ہے. اور جب گھوڑے جنگ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سوار ہوتے ہیں، تو اللہ جل مجد کے ان گھوڑوں کے گھروں سے جو سانس نکلتا ہے ان کی قسم یاد کرتا ہے. والعادیات دبھن فالموریات قدھن فالمغیرات صبحن فاثرن بہ نتن فوسطن بہ جمع فرمایا مجھے ان گھوڑوں کی قسم، ان کے سموں کی قسم، ان کے سموں کے ساتھ جو چنگاریاں نکلتی ہیں ان کی قسم، ان کے گلوں سے جو آواز نکلتی ہے، سانس جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو خاص قسم کی آواز نکلتی ہے، مجھے اس سانس کی قسم، تو جس گھوڑے پر میرے آقا کا غلام سوار ہو جائے اس گھوڑے کی قسم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے گھوڑے کے سموں کی قسم جو ہے وہ اللہ یاد فرما رہا ہے. تو کہا اے میرے محبوب کے غلاموں، ان کو تم نے قتل نہیں کیا، ہم نے بلا کن اللہ قتل ہوں، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. وہ مار رمیتا از رمیتا بلا کن اللہ رنا، اے محبوب وہ کینکریاں، وہ خاک جو تم نے پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. اللہ اکبر، دیکھیے یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، یہ ہے اللہ جل مجد کریم آقا کے فعل کو اپنی طرف فعل کو منسوب کرنا. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب دیکھا نا 1000 کا لشکر ہے، میرے غلام تو صرف 305 آدمی ہیں اور ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی ہے وہ یعنی اتنے آدمی ہیں، 1000 آدمی ہیں اور پھر ہر روز کھاتے پیتے ہیں اور پھر طاقت والے ہیں، ان کی تعداد بھی بڑی ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان بدر میں سے تھوڑی سی کینکریاں پکڑی، وہ ریت کی ایک مٹھی بھری اور کافروں کی طرف پھینک دی. آپ دیکھیے اللہ کہتا ہے محبوب وہ کینکریاں جو تو نے پھینکی وہ تو نے نہیں پھینکی، جو تو نے پھینکی وہ تو اللہ نے پھینکی ہیں. ذرا غور و فکر کیجیے اللہ کے کلام پر. وہ مار رمیتا وہ جو خاک تو نے پھینکی، از رمیتا جب تو نے نہ پھینکی، وہ مار رمیتا اور محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی وہ تم نے نہ پھینکی، ولکن اللہ رما بلکہ اللہ نے پھینکی، نسبت اللہ کی طرف بھی، نسبت اللہ کے رسول کی طرف بھی. تو مطلب کیا محبوب، تیرا بولنا میرا بولنا ہے، تیرا اشارہ میرا اشارہ ہے، تیرا کام کرنا میرا کام کرنا ہے. بھائی جب رب کہتا ہے محبوب کا اشارہ میرا اشارہ ہے، محبوب کے کینکنیاں پھینکنی میری کینکنیاں ہیں، تو آج امت کیوں نہیں کہہ دیتی کہ محبوب کی مدد رب کی مدد ہے، محبوب کی مشکل کشائی رب کی مشکل کشائی ہے، محبوب کا کرم نوازی کرنا رب کا کرم نوازی کرنا ہے، محبوب کو بلانا حقیقت میں اللہ ہی کو بلانا ہے. محبوب تو وسیلہ بنتے ہیں، محبوب تو صرف پھینکنے والے ہوتے ہیں، طاقت تو رب کی ہوتی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا وما رمیتا از رمیتا ولکن اللہ رما، جو محبوب جو تو نے کینکریاں پھینکی وہ تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں. تو محبوب کو اپنے رب کے، رب تو اپنے محبوب کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے، محبوب کے ہاتھوں کو اپنا ید قدرت کہہ رہا ہے. دیکھنے والے 5 انگلیاں دیکھتے ہیں، دیکھنے والے تو ایک عام ہاتھ دیکھتے ہیں، ایک بشر کا ہاتھ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سے پوچھئے. رب کہتا ہے لوگوں کہ صرف 5 انگلیاں تو دیکھتے ہو، مسلیت کا دعویٰ کرنے والوں کہ میری بھی 5 انگلیاں، نبی کی بھی 5 انگلیاں، تم وہ ہاتھ تو دیکھتے ہو لیکن یہ تو دیکھو کہ اس ہاتھ کی اکسی انگلی کی انگلی کو بھی تو دیکھو نا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. تم میرے محبوب کو صرف ہاتھ تو دیکھتے ہو، کینکریاں پھینکتے ہوئے بھی تو دیکھو نا، لیکن تمہاری آنکھیں یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں. دیکھنے والے دیکھے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہ چہرہ محبوب کا ہے، حسن رب کا نظر آ رہا ہے، یہ ہاتھ محبوب کا ہے، طاقت رب کی نظر آ رہی ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. جنہوں نے پہچان لیا انہوں نے تو پہچان لیا، انہوں نے کہا چہرہ مصطفیٰ ہے، حسن خدا بندی ہے، ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، طاقت خدا کی ہے. انہوں نے دیکھا یہ پاؤں تو مصطفیٰ کے ہیں، یہ چال رفتار کی طاقت اللہ کی عطا کردہ ہے. تو ان لوگوں نے تو جان لیا. صدیق سے پوچھئے، سیدنا عمر فاروق سے پوچھئے، سیدنا عثمان غنی سے پوچھئے، سیدنا مولا علی سے پوچھئے کہ کیا تم بھی ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا کہتے ہو، کیا تم بھی اس نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو؟ تو ذرا ان کی بارگاہ میں جا کر تو دیکھیے کہ وہ تو یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں، جس حدیث میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی. اب وہ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری، دیکھیے ادب ایسا رسول صحابہ اکرام کی بارگاہ میں، ہم تو ہاتھ یعنی اٹھا کر اشارہ کر کے بتاتے ہیں. نبی نے آقا نے یوں اشارہ کیا, یوں ہاتھ اٹھائے. وہ بیان کرتے کرتے کہتے ہیں بھائی میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں میں کیا کروں, میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, میں اٹھاؤں تو کہیں مثلیت نہ ہو جائے, کہیں کو یہ نہ سمجھ لے کہ جیسے آقا نے ہاتھ اٹھایا ایسے اس نے ہاتھ اٹھا دیے. یعنی ہاتھ نہیں اٹھاتے, بتاتے ہیں, کہتے ہیں میں نہیں ہاتھ اٹھاتا, میرے ہاتھ چھوٹے ہیں, میرے آقا کے ہاتھ بڑے ہیں, میں تمہیں کیسے مثال دے سکتا ہوں. تو اس لیے رب کہتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے تو ربی کی رما کو اپنا رما کہہ دیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو اپنی زبان کہہ دیا. جو میرے آقا کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. چھڑی کو پکڑا تلوار بنا دیا, چھڑی کو پکڑا تیر بنا دیا, انسان کو دیکھا ابو ذر بنا دیا. یہ دیکھیے تو صحیح نہ, رب کہتا ہے محبوب لوگ دیکھ رہے تھے یہ کیا ہے, یہ چند ریت کے ذرے ہیں, یہ چند کینکریاں ہیں, لیکن وہ کینکریاں پھینکی دیکھیے کہاں سے تھی. آج بھی خوش قسمت لوگ میدان بدر جا کر دیکھتے ہیں, جہاں مسجد عریشہ ہے وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا, اور جہاں صحابہ شہید ہوئے ہیں وہ کتنی دور ہے, وہاں یعنی صحابہ کرام اور جنگ ہو رہی تھی, اس کے آگے یعنی مسجد عیشا سے دوسری الٹی سائڈ کی طرف کافر تھے. میرے آقا نے کہاں سے کینکریاں پھینکی, کہاں تک کینکریاں گئیں. اب دیکھیے ایک آدمی اپنی مٹھی میں لے کر ریت یا کینکریاں پھینکتا کہاں تک جا سکتی ہیں, لیکن وہ کتنا دور کا سفر ہے. ذرا آج گاڑی پر بیٹھ کر جائیے, ذرا پیدل چل کر دیکھ لیے, تمہیں پتا چلے گا کہ وہاں تک آدمی کی کینکریاں جا سکتی ہیں, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کینکریاں جس جس شخص کے سر میں پڑی, ایک ایک کینکری جس جس شخص کے سر میں پڑی, وہی شخص اس دن کو قتل ہو گیا, وہ واپس نہیں گیا. اور کیسا حسن اتفاق سمجھیے کہ علماء نے لکھا, جب میرے آقا ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے اس وقت بھی آپ نے کینکریاں پھینکی تھی, جب میدان بدر میں آئے تھے اس وقت بھی کینکریاں پھینکی تھی. وہ کینکریاں یعنی ہجرت کی رات جو پھینکی تھی, جس جس کافر کے سر میں ایک ایک کینکری پڑی تھی وہاں تو اندھے ہو گئے, بدر میں میدان میں آئے تو وہی کینکریاں جو تھیں وہ اسی اسی سر کے میں جا کر پھر پڑی, اور صبح کو وہی آدمی میدان بدر میں مقتول ہو گیا, قتل کر دیا گیا. تو اللہ کہتا ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ جو کینکریاں تم نے پھینکی یہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. والے یبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا, اور اس لیے کہ مسلمانوں پہ اسے اچھا انعام عطا فرمائے. اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ کیوں کنکریاں پھینکی, یہ کیوں میں نے یہ سارا کام کیا, اس لیے کہ مسلمانوں کے سے انعام عطا فرمانا چاہتا ہے. اور پھر بلا کا معنی انعام بھی ہوتا ہے, بلا کا معنی مصیبت بھی ہوتا ہے, اور بلا کا معنی امتحان بھی ہوتا ہے. یہاں اللہ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلا کا ترجمہ انعام کیا, اور انعام ہی بہتر ہے, لیکن اگر ترجمہ کیا جائے اس کا امتحان, بلا بمانا امتحان, تو امتحان یہ ہے کہ تاکہ پہچانے کہ محبوب کے ہاتھ کو کون بشر کا ہاتھ سمجھتا ہے, کون اس میں نورانی طاقت سمجھتا ہے. یہ میں نے امتحان ڈال دیا ہے, دیکھو دیکھنے والے تو محبوب کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا, دیکھنے والے ظاہری آنکھوں والے تو محبوب کے ہاتھ میں کنکریاں دیکھ رہے نا, لیکن کہا میں امتحان لے رہا ہوں, اس کو بشر کا ہاتھ کون سمجھتا ہے, اس کو ید اللہ کون سمجھتا ہے, وہ زبان یعنی وہ ہاتھ جس وقت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سماحت سے لاکھوں سلام. یعنی اللہ کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ایک امتحان دے دیا. اب دیکھیے کہ اس امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے, کون محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اللہ کی بھی قدرت سمجھتے ہوئے بے مثل یعنی آقا سمجھتا ہے. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سنتا بھی ہے, اللہ جانتا بھی ہے, تم جو بولو گے اللہ وہ بھی سنتا ہے, تم جو سوچو گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے اس آیت کریمہ میں یہ خاص مہربانی کی, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنی طرف منسوخ کیا. ارے جب رب فعل مصطفیٰ کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے تو مومن کیوں نہیں کرتا, مسلمان کیوں نہیں کرتا؟ مسلمان تو یقیناً کرتا ہے, مومن تو یقیناً کرتا ہے, لیکن وہ جو نام نہاد مسلمان ہیں جنہوں نے نبی اور اللہ اللہ نے یہ فرق کر دیا، دو علیحدہ علیحدہ گروہ بنا دیے، نبی کو پکارو گے تو رب ناراض ہو جائے گا، رب کو پکارو گے تو نبی ناراض ہو جائے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا مسئلہ نہیں میرے بھائی، یہ نبی کو پکارنا حقیقت میں رب کو ہی پکارنا ہے، یا رسول اللہ، کیا مطلب اے اللہ کے رسول، تو جب اللہ کا لفظ پہلے آ گیا تو پھر پکارنا تو یہی ہوا نا کہ یہ تو وسیلہ بن گیا، صرف اسی وسیلے سے اللہ جل مجد و کریم کرم نوازی کرتا ہے، جلدی دعا قبول کرتا ہے، جلدی اپنی مدد بھیج دیتا ہے، اسی لیے صحابہ جنگوں میں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا کرتے تھے، اور جب کوئی مصیبت بنتی تھی جب تب بھی یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، جب خوشی آتی تھی تب بھی ینادونا یا محمد و یا رسول اللہ کہتے تھے، اور جب غمی آتی تھی تب بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لیا کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ نام کی کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو سوارے نام محمد، یہ نام محمد کی پرکتے ہیں، تو کہا ذالکم، یہ تو لو، یہ مسلمانوں یہ تو انعام لے لو نا، یہ لو ابھی انعام لے لو، ابھی تمہیں فتح دیتا ہوں، ابھی تمہیں عزت دیتا ہوں، ابھی گرے ہوئے کو اٹھاتا ہوں، ابھی کل تک جو امیہ بن خلف کے سامنے بلال زمین پہ لیٹا ہوا ہی بھرتا تھا، آج وہ امیہ بن خلف کو لٹائے نا زمین پر اور اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کرے، کل تک وہ عمار بن یاسر جو ہاتھ باندھے ابو جال کے سامنے سزائیں لیتا تھا اور بول نہیں سکتا تھا، آج مار بن یاسر وہی پکڑے نہ جا کر اسی کو، یعنی اس وقت کے فرعون ابو جال کو، اور وہ جو عتبہ اور شیبہ کے سامنے غلام بن کے چلا کرتے تھے، آج ان پر حاکم بنے، اور ایسا ہی ہوا، ہر ایک مسلمان جو وہاں ان کا ظلم و ستم سہا کرتا تھا آج وہ انہی کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، کہا یہ تو یہاں انعام لے لو نا، یہاں دیکھو یہ جو ظالم تھے، وہ جو کافر تھے، وہ جو سردار تھے، آج اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، آج ان کے جسم جو کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، آج وہ انہی اپنے غلاموں کے سامنے بھاگ رہے ہیں، کل تک جو ان کے مالک تھے آج ان سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، آج ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کی بھیک دے دو، تو کہا مسلمانوں یہ تو یہاں انعام لے لو، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اس کے ساتھ یہ کہ اللہ کافروں کا قید داؤ جو ہے اس کو سست کرنے والا ہے، اس کو توڑنے والا ہے، وہ تو آئے تھے کہ آج ہم کام تمام کر دیں گے، آج ہم مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، آج وہ تو یہ قید، وہ تو یہ داؤ لے کر یہ یعنی فراڈ فریب کرنے کے لیے آئے تھے، تو چند منٹ کی بات ہے، ہم ان 313 کو یا 308 کو، ہم تو ان کو یعنی ابھی بلیا میٹ معذلہ کر دیں گے، نار نشان کر دیں گے اور مدینہ کو فتح کر کے چلے جائیں گے، اللہ کہتے ہیں اللہ جل مجد و کریم ان لوگوں کی یہ ان کو یعنی قید کو، ان کے دعو کو، ان کے فریب کو سست کرنے والا ہے، ان تستفتے ہو، اگر اے کافرو تم فیصلہ مانتے ہو نا، فقد جاءکم الفتح، تو آ گیا فیصلہ، کافر جب نکلے تھے تو چونکہ مکے میں رہتے تھے نا، خانے کعبے رہتے تھے نا، تو بڑا مان کیا کرتے تھے، ہم کعبے پر مسلط ہیں، ہم کعبے کے حکمران ہیں، تو کعبے کے پردوں کو پکڑ کر جب نکلے تھے تو کہا تھا باری تعالیٰ اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں فتح دے دے، اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں تو انہیں عزت دے دے، تو کہا تم نے مکے سے نکلتے ہوئے یہ مجھ سے ایک وعدہ مانگا تھا، مجھ سے تم نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ سچا ہے تو اس کو عزت دے، تو ہم نے اس کو فتح دے دی، ہم نے اس کو عزت دے دی، ہم نے تمہاری بات مان لی، تم ہی کہتے تھے نا، چونکہ ان کو تو ناز تھا نا، مان تھا کہ اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہمیں کعبے میں مسلط تو نہ کر دیتا، ہمیں کعبے کا حکمران تو نہ کر دیتا، تو کہا تم خود ہی کعبے میں کعبے کے یعنی غلام کو پکڑ کر فیصلہ مانگتے تھے نا، تو لو میں نے آج فیصلہ تمہیں سنا دیا ہے، لو آج میں نے تمہیں فیصلہ دے دیا، میں نے اپنے محبوب کو فتح دے دی، میں نے ثابت کر دیا کہ میرا محبوب حق پر ہے، وَإِن تَنْتَهُوا، ہاں اگر اب بھی باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارا بھلا ہے، میرے محبوب کے خلاف نہ سوچا کرو، توحید پرستوں کو قتل نہ کیا کرو، مکے کو بتوں دل کریں تمہارا بھلا کر دے گا، وَإِن تَعُودُوا، ہاں اگر تم پھر شرارت کرو گے، نہ اد تو ہم تمہیں پھر سزا دیں گے، اگر تم یعنی دیکھیے اللہ جل مجدہ کی سزا دے کے پچھلے گناہ کو اگر مٹانا چاہے تو آئندہ سے انسان توبہ کرتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ پہ گناہ کرے، کفر پہ کفر کرے، سزا دوبارہ پھر سزا دیں گے. باز آ جاؤ ان گناہوں سے، ان حرکتوں سے، اللہ رسول کی مخالفت سے، یہ ان کے خلاف سوچنے سے باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے دوبارہ ایسا سوچا تو ہم بھی دوبارہ تمہیں اسی طریقے سے ذلیل و خوار کریں گے. ورن تو بنی آن کم اور تم فیاتو کم شیا، اور تمہارا یہ جتھا، تمہارا یہ گروہ جو ہے یہ تمہیں کسی کام نہ آئے گا. یہ اتنی بڑی فوجیں کوئی کام نہ آئیں گی. جب رب کا عذاب آتا ہے تو فوجیں وہیں پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں، اسلحے رکھے کے رکھے رہ جاتے ہیں، کچھ بھی سوئی کا نہیں ہے. کہا یہ نہ سمجھنا کافروں کہ ہماری تعداد بڑی ہے، ہمارے پاس اسلحہ بڑا ہے، ہمارے پاس دولت بڑی ہے. کہا نہیں، جب رب کا عذاب آتا ہے تو کوئی جتھے، کوئی جماعتیں، کوئی لشکر کام نہیں دیتی. اور یہ تمہارے لشکر تمہیں کوئی کام نہیں دیں گے. اللہ کا سورت، اگرچہ تمہاری کثرت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہاری تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن میرے محبوب کی اگر مخالفت کی تو ساری دنیا بھی اکٹھی ہو گئی. تو اللہ کہتا ہے جل مجد الکریم، ہم تمہیں سزا ضرور دیں گے، ہم تمہیں ذلیل و خوار ضرور کریں گے. وان اللہ مع المؤمنین، بے شک اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تو ایمان والوں کے ساتھ ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو جائیں، شرط یہ ہے کہ مومن ہو جائیں. اور اگر مومن نہ ہوں، ایمان والے نہ ہوں، تو پھر تو بھائی اللہ جل مجد الکریم بھی اپنی وہ مدد والے ہاتھ، وہ مدد اپنی کھینچ لیتا ہے اور ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں یعنی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محبوب کریم کا امتی، صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبعیت میں، آپ کی اطاعت میں رکھتے ہوئے اللہ جل مجد الکریم ہم پر کرم نبی کرازتے ہوئے، ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے ہمیں وہ جذبہ ایمان عطا فرما دے، ہمیں وہ جذبہ جہاد عطا فرما دے، ہمیں وہ شوق شہادت عطا فرما دے کہ ہم جو ایمان کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، مسلک کے لیے، مذہب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں. کاش ہمیں اللہ جل مجد و کریم وہ ایک قطرہ صحابہ اکرام کے جوش و جذبے کا دے دے کہ دین کی خاطر اولاد، مال، جان، ہر چیز ہم قربان کر سکیں. اللہ جل مجد و کریم سے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کو پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. پھر بنی بھائی پلیز آپ مائک پر